Book 2 72 71 72 Ujubu amali shay' Midagi tahtma Midagi pidama Yajib Yelzam Mis te tahate? Pidama يجب أن أرسل المكتوب. Tahate te jalgpalli mängida? Ma pean kirja ära saatma. يجب أن أدفع للفندق. Tahate te sõpru külastada? Ma pean hotellile maksma. يجب أن تستيقظ مبكرا. Tahtma. Sa pead varakult tõusma. يجب أن تشتغل كثيرا. ما ei taha hiljaks jääda. Sa pead palju töötama. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. ما ei taha sinna minna. Sa pead täpne olema. يجب أن يعبئ التنك. Ma tahan koju minna. Ta peab tankima. يجب أن يصلح السيارة. ما tahan koju jääda. Ta peab autot parandama. يجب أن يغسل السيارة. ما tahan üksi olla. Ta peab autot pesema. يجب عليها أن تتسوق. Tahad sa siia jääda. Ta peab sisseoste tegema. يجب عليها أن تنظف الشقة. Tahad sa siin süüa. Ta peab korterit puhastama. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Tahad sa siin magada. Ta peab pesu ära pesema. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Tahate te homme ära sõita. Me peame kohe kooli minema. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Tahate te homseni jääda. Me peame kohe tööle minema. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Tahate te arve alles homme maksta. Me peame kohe arsti juurde minema. يجب أن تنتظر الباص. Tahate te diskole minna. Te peate bussi ootama. يجب أن تنتظروا القطار. Tahate te kinno. Te peate rongi ootama. يجب أن تنتظروا التاكسي. Tahate te kohvikusse. Te peate taksot ootama.